Goedenavond, we hebben de bus geparkeerd bij de Technische Universiteit in Eindhoven. Want Eindhoven is de snelst groeiende stad van het land. En het woningtekort is hier dus meer dan nijpend. Vanavond onderzoeken we een mogelijke oplossing. We duiken de wereld in van de hospita's. Bij mij zijn te gast Vincent Gerris en Joost Bokkers. Goedenavond beiden. Goedenavond. Vincent, ik begin even bij jou. Want jij vangt een student bij jou thuis op, in je eigen huis. Vertel, wie is dat? Ik heb Jonas in huis. Jonas is een Duitse student. Die zit de Dutch de Design Academy in Eindhoven. Wilde hij zijn masters gaan doen. Mm-hmm. En vanaf augustus vorig jaar woont hij bij mij. En hoe bevalt het? Ja, eigenlijk heel erg goed. Ik moest wel over een soort drempel heen, want je levert natuurlijk altijd wat privacy in. Ja. En ik werd eigenlijk wat aangemoedigd door mijn dochter. Mijn dochter die heeft een bachelor gehaald en die wilde een tussenjaar doen. En die wilde in Barcelona Spaans gaan studeren. Maar ze kon geen kamer vinden. En vlak voordat die studie begon, vond ze toch een kamer. En toen kwam ze terug uit Barcelona. Toen zei ze, goh papa, jij moet ook een kamer gaan verhuren. Want het is zo hard nodig dat mensen dat doen. Ja. En dat heeft me wel geholpen om een soort over de drempel heen te gaan. Ja, want... En toen heb ik me opgegeven voor een kamer te verhuren. Ja, want hoe werkt dat? Je hebt ergens een advertentie online gegooid. Ja, ik ben met zo'n platform aan de gang gegaan. Ik heb ingevoerd wie ik ben en wat mijn motivatie was en hoe de kamer eruit zag. Mm-hmm. En s'avonds om 10 uur op kamernet gezet. En de eerste nacht had ik al 60 reacties van mensen die overal vandaan graag die kamer wilden huren. Ja, en hoe selecteer jij dan Jonas uiteindelijk? Ja, dat is een goeie, want ik denk, na zoveel reacties, daar moet je er iets mee. Ik wil ze ook allemaal persoonlijk wel een antwoord geven, wijze van spreken. En toen heb ik gedacht van, goh, wat vind ik nou belangrijk? Ik vind het belangrijk dat het iemand is waarvan ik weet dat hij ook wat verstandiger is. En een beginnend student vond ik dan wat lastiger. Ik had liever een student die bijvoorbeeld al een bachelor had en een masters ging doen. Mm-hmm. Ik vond het fijn als iemand uit het buitenland kwam. Want ik vind het fijn om iemand dan een jong mens uit het buitenland de kans te geven om zijn ervaring op te doen in een ander land. Dat vond ik belangrijk. Ik vond het ook wel fijn dat het een man was. Ik ben een man alleen in huis en dan vind ik het net wat gemakkelijker als er ook een andere man in huis woont en geen jonge meid, zeg maar. Ja, misschien toch een beetje ongemakkelijk. Ja, dat vind ik dan toch ongemakkelijk. Dus, en toen heb ik Jonas gevraagd laten komen en de kamer laten zien. En eigenlijk was dat de enige die ik ook uitgenodigd heb om te komen. En dat klikte goed en hij wilde die kamer hebben en toen heb ik het gedaan. Ja, het was gewoon een match. Ja. Meteen. Ja. Ja. En hoe ziet jouw huis eruit? Delen jullie dus de badkamer, keuken? Nee, wat eigenlijk mijn belemmering was om te doen, was dat ik geen keuken beschikbaar stem. Want ik woon in een boerderij, ik heb een grote woonkeuken. En daar woon ik dan ook heel vaak. Dus in die keuken vind ik het niet fijn als daar heel dag iemand binnenloopt om dan ook te gaan koken. Dus ik heb geen keuken ter beschikking, zeg maar. Dus degene die bij mij een kamer huurt, die heeft geen keuken. Dat vond ik wel lastig. Maar mijn dochter zei, ja, dat weet degene die komt wonen dat dat zo is. En die kan natuurlijk op de universiteit kun je een hapje eten en je kunt een magnetron op de kamer zetten of een airfryer en dan kun je toch heel lang komen. Ja, dus hij mag niet in jouw keuken? Nee, hij mag in mijn keuken, maar als ik er niet ben. Dus als ik er niet ben, dan geef ik dat aan en dan mag je mijn keuken gebruiken. Dus ik vind het niet erg om privacy in materiaal in te leveren, maar het gaat me echt om mijn eigen ruimte waar ik zelf ben. Dan vind ik het fijn dat het gewoon mijn eigen ruimte is. Precies, ja. Zeker omdat je er dan gewoon vaak zit. Ja, ik zit er heel veel, ja. Ja. Maandag sprak ik hier een makelaar in de regio in de bus en die zag het dus vanwege zijn privacy inderdaad niet zo zitten om een student op te vangen in zijn eigen huis. Zo denken er toch meer over, ontdekte verslaggever Meerte van der Drift hier op straat. Ik woon in een bejaardenflat, bejaardenwoningetje. En daar hebben we een woonkamer en een keuken, dus daar is niks meer te verhuren. Maar zou ik groter wonen? Ja, beslist wel een studentenhuis. Ja? Ja. Toch wel? Nee. Waarom niet? Mag ik dat vragen? Nee, dan ben ik toch te veel gesteld op mijn privacy. Als je een kamer over zou hebben, zou je dan een studentenhuis nemen? Nee. Nee? Waarom niet? Omdat ik zelf al gezin heb. Ik denk het wel. Nee. Ja, omdat ik waardehecht aan mijn privacy. En wat zou je opgeven als er iemand bij je komt wonen? Ja, gewoon dat je gewoon je eigen gang kan gaan in je eigen huis. Ja, dat stel ik wel zeer op prijs. Ja, dus gewoon geen ruimte, nergens niet. Of het is heel duur. Dat is nou ook weer niet helemaal de bedoeling, zeg maar. Ja. Dus, En zou je dan overwegen om bijvoorbeeld bij een hospita in huis te gaan? Dus bij iemand in huis te wonen? Ja, ik ben daar zelf niet zo... Ik zou dan wel mijn eigen plekjes willen hebben, zeg maar. Dus dat is dan meer voor mijn eigen. Ik niet, want ik kom dus uit Waalre, wat hier heel dichtbij ligt. Dus voor mij was ik dan liever thuis blijven wonen. Ik zocht wel echt naar een studentenhuis, naar mensen van mijn leeftijd om mee samen te wonen. Er is zo'n tekort aan woningen hier in de stad Eindhoven. Herkent u dat? Nou, ik zelf niet, maar het klopt wel. En als u een groot genoeg huis zou hebben, zou u dan een student in huis nemen? Nee. Nee. Nou, ik woon op een appartement, dus dat gaat een beetje moeilijk. Dus we hebben net twee slaapkamertjes voor ons samen. En dan houdt het verder op. Dus zou het graag doen als ik ruimte had. Maar zit er helaas niet in. Nee, ik denk het niet. Nee, ik zou het wel willen, want ik heb een groot huis. Maar ik hou van privacy. Kijk, en dan hè, is het in de woonkamer of de badkamer gebruiken. Als ik een apart tuinhuis of zo had, zou ik het wel doen. En waarom zou je dat dan wel doen? Nou, dan zijn die toch ook geholpen. Ja, en wij hebben de ruimte ervoor dan. Wij hebben de leeftijd niet om jongelui in huis te hebben. Nee, moet u dan zelf ook nog jong zijn? Nee, maar als je tegen dan de 90 aanloopt, dan... Dan wordt het gauw een overlast. Ja, ik moet wel... Vincent, ik zeg je ook lachen op het einde. Ja. Te oud om iemand, een jonge student, ja, op te vangen. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Nee, dat is niet waar. Maar weet je, je bent natuurlijk wel, je zit wel in je eigen gewoontes. Dus in de zin, dus die privacy... aspect zit vooral in het begin dat je het doet. Want daar zat jij ook mee? Ja, daar zat ik ook mee. Dat is ook zo. Dat je valt, niet... valt het je dan mee of tegen nu een paar Nee, het valt me heel erg mee. Ik ben in het begin hele strenge afspraken gemaakt. Ik denk, alles wat je nog weg kunt geven, kun je altijd nog doen. Dus in het begin ben je daar heel streng in. Hij heeft een eigen wc, eigen douche. Geen keuken, heb ik al gezegd. En natuurlijk een eigen kamer waar hij woont. Maar ja, daar moet je in het begin heel duidelijk over zijn. Maar voor jezelf, voor mij was het begin de belemmering het grootst. Ja. Eigenlijk na een week, dan heb je gedraag je je anders in je eigen huis. Dat is ook zo. Maar daar wen je enorm aan. Wat voor andere gedraging? Ja, je moet rekening houden dat er iemand in huis woont. Eigenlijk een vreemd iemand. Ja. Je loopt niet in onderbroek door het huis heen. Nee. Nou, ik woon op mijn woonboerderij, is helemaal vrij. Dus dat deed ik eerst wel gewoon. Ik stap uit bed en loop door mijn huis. Dat is gewoon omdat je moet je anders gaan verhouden in je eigen huis. En dat is heel gek, want dat doe je eigenlijk nooit. Ja, want hoe wordt die verhouding dan? Wordt het een soort van familie of zo? Nee. Ik vind ook als een kamer verhuur... Ik ben niet op zoek naar een huisgenoot. Ik ben niet op zoek naar vrienden en bekenden, want die heb ik genoeg. Die zoek ik niet. Ik wil eigenlijk vooral een jong mens helpen, maar wel op een goede manier. Dus ik heb wel contact, ik drink koffie met hem en ik praat met hem. Ik vraag hoe het met zijn studie gaat of ik help hem rondom de OV-kaart, hoe hij dat dan moet regelen. Maar hij woont bij mij in huis, maar hij doet zijn eigen ding. Ja. Je luistert naar 5 dagen. We staan met de NPO Radio 1-bus op de campus van de TU in Eindhoven om te praten over het enorme woningtekort. Zeker voor starters en studenten hier. Bij mij zijn te gast Vincent Gerris. Die hoorde je net al. En Joost Bokkers. Joost, jij bent van Hospie Housing. Wat doen jullie? Nou, bij Hospie Housing koppelen internationale studenten, of eigenlijk kamerzoekers en voornamelijk internationale studenten, aan lokale gastgezinnen of wel host. Zoals Vincent. En ik denk ook veel wat hij beschrijft is wat wij typisch tegenkomen, zeg maar, bij onze kameraanbieders. Ja, en als kameraanbieder, wat mag wel en wat mag niet? Want er zijn natuurlijk wel regeltjes voor. Ja, er zijn eigenlijk een aantal regels vanuit de overheid. Een aantal wettelijke verplichtingen waaraan een kamer moet voldoen. Vincent, let je even op. Ja, zeker. Met een woonboerderij zal het vast wel goed komen. Maar dat gaat dus om een aantal vierkante meters waar een kamer minimaal aan moet voldoen. De kamer moet een raam hebben. Er moet een bed. Moet het raam ook open kunnen? Bijvoorbeeld? Want het is natuurlijk ook nog wel veiligheid of zo. Goede vraag. Volgens mij niet. Volgens mij is dat geen verplichting. Okay. En in de kamer moet in ieder geval een bed, bureau en een kast kunnen staan. Mm-hmm. En daarnaast hebben wij ook onze eigen aanvullende regels. Maar vanuit de overheid maakt het eigenlijk vrij ruim dat heel veel mensen een kamer kunnen verhuren. En je hebt geen vergunning of iets dergelijks nodig als je een kamer wil verhuren? In principe niet, maar dat varieert ook per regio in Nederland. Dus er zijn een aantal gemeentes waar het wat strenger is. En waar wel een vergunning nodig is. Maar over het algemeen kan in Nederland gewoon altijd een kamer verhuren. Kan je dat gewoon... Maar hoe veilig is het dan? Want je komt natuurlijk bij een persoon te wonen die je niet kent. En nu ziet Vincent naast jou, die ziet eruit als een betrouwbaar persoon. Maar het is toch even een dilemma misschien. Ja, goede vraag. Dat is ook iets waar wij in helpen. Dus wij doen ook iedereen verifiëren. Controleren de aanbieders... Zo zou je het wel kunnen zeggen. Dus we gaan altijd, we spreken met iedereen om te kijken van wat is de argumentatie, waarom willen mensen graag de kamer verhuren. En voldoet de kamer ook aan alle regels? En klopt, is de prijs bijvoorbeeld ook naar redelijkheid? Maar hoe kan je persoon controleren? Want je kan natuurlijk niet zien of iemand een goed of slecht persoon is. Moet hij een VOG of zo? Hoeft niet. Nee, dat is niet gewoon. Dat zou wel ideaal zijn. Alleen duurt een aanvraag ook vrij lang. En gezien de kamernood. Is dat niet helemaal aan elkaar te plakken. Maar dat komt ook een beetje op een gevoel aan. Dus nadat we wij iemand geverifieerd hebben, dan komt de student uiteraard ook zelf met iemand in contact. En ja, de tip is altijd, het moet goed voelen. En als je een klik hebt, dan kun je ermee verder gaan. Ja. En controleren jullie ook studenten dan? Of dat we betrouwbare, rustige types zijn? Ja, tot op zekere hoogte. Kijk, een student, die zijn er in veel verschillende soorten en maten. En we proberen zo goed mogelijk inzicht te geven in wat voor type student iemand voor zich heeft. Zoals Vincent net al beschreef, ik was op zoek naar iemand die wat zelfstandiger was. Ja. Dat is waar wij naar kijken. Hè. Welke mate van zelfstandigheid heeft iemand? Wat voor achtergrond heeft iemand? Welke interactie zoekt bijvoorbeeld iemand? En op basis daarvan proberen wij een goede match te maken. En natuurlijk weten we nooit helemaal zeker hoe dat zou uiten. En dan zeggen we ook vooral tegen de host, ga lekker in gesprek met die persoon en kijk of je die klik hebt. Ja. En als die klik er is, dan kan er mogelijk samengeleefd worden. Ja. Gisteren sprak ik hier in de bus Julius Wildenburg, student hier aan de TU. En hij zet zich in voor studentenhuisvesting als vertegenwoordiger. Hij hoort dan verhalen van medestudenten en die verhalen die zijn niet mals. Het zijn best wel schrikbarende dingen. Er zijn gewoon mensen die zich heel onveilig voelen. Mensen die... Onveilig? Wat is er dan? Worden ze bedreigd? Ik heb een verhaal gehoord van iemand die vertelde dat hij samenwoonde met een 60 jaar oude Britse man. En die was of dronken of hij had wiet gebruikt. En was continu vervelend. En ging dan zijn agressie afslaan op die persoon. Dan niet fysiek geweld, dat niet. Alleen hij moest het ergens kwijt. En blijkbaar was dat bij die persoon. Ging hij klagen dat er te veel lawaai was bijvoorbeeld. Terwijl dat helemaal niet het geval was. De persoon had een koptelefoon op, dus dan maak je helemaal geen lawaai. Waarop op een gegeven moment het leidde tot dreigbriefjes onder de deur induwen. Oh. Nou, op het moment dat dat jouw leefsituatie is, ja, namelijk is heel gauw dat je heel gauw je koffers wil pakken. Ja. Maar vind maar eens een andere kamer. Ja, uiteindelijk is het met deze student goed afgelopen. Hij heeft iets anders kunnen vinden. Maar heeft dus wel wat langer in die situatie gezeten dan dat hij eigenlijk had willen zitten. Joost, kom je dit ook wel eens tegen? Dat er een gevaarlijke situatie ontstaat? Nou, bij ons gelukkig niet. Dat is sowieso verschrikkelijk om te horen. En we krijgen ook wekelijks, maandelijks krijgen wij berichten binnen van studenten die dus in een woning wonen met een bepaalde huisbaas. Waar het dus fout gaat. En dat zien we vaak ook bij die internationale studenten. Die door de woningnood in Nederland vaak slachtoffer zijn van dit soort misstanden. Ja. En je hoort net al jullie zeggen, er zijn geen alternatieven. Dus dat is het natuurlijk ook. Ja, daardoor ontstaan er natuurlijk ook dit soort situaties. Ja, en dat is eigenlijk ook de reden dat wij hiermee zijn gestart. Omdat de kranten destijds zo vol mee stonden met dit soort situaties. Dat we dachten van, daar moeten we iets tegen kunnen doen. En zo zijn we eigenlijk met ons concept gekomen. En gelukkig komen wij het niet tegen. Omdat wij dus die verificatie enzovoort doen. Maar we zijn er wel heel scherp op. Want het gaat wel om samenleven. Dus dat is niet zomaar iets. Dus we proberen regelmatig in te checken. Om te kijken, gaat het goed? Wonen zowel de student als de host, de hospitaal of de hospice nog op een prettige manier met elkaar? Ja, want jullie zijn in 2019 begonnen hiermee. Ja. Klopt. Je bent ook een van de oprichters. Ja. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, we hebben met z'n drieën opgericht in 2019. En dat is eigenlijk het idee van mijn compagnon Daan geweest. Hij studeerde destijds internationale betrekkingen en ging voor zijn studie naar Bogota in Colombia. En hij had zich eigenlijk niet zo heel goed voorbereid. Maar een week van tevoren toen had hij toch een woonplek gevonden. Oh, ja. En dat was bij een dame, Ana Lucia. En deze mevrouw was met pensioen, maar die is tweemaal de rechterhand geweest van de president en ook de burgemeester van Bogota. Echt een politieke dame. Juist. Je snapt met een achtergrond van internationale betrekkingen dat echt klikte. Ja, een fantastische match was. Dus hij vertelde ook dat hij dan binnenkwam en dan hing er een grote poster aan de muur, of een poster, noem dat, een portret met 50 mannen in pak en één dame vooraan. En dat was die mevrouw met allemaal hoogwaardigheidsbekleders. Dus die had daar een fantastische ervaring. En hij werd door de hele stad rondgeleid door die mevrouw. En op die manier had hij... Een betere introductie kan je ook niet wensen. Exact. Dus die ging regelmatig thee drinken ook met de vriendinnen van Ana Lucia. En op die manier is hij helemaal ondergedompeld. Dat hij nog is teruggekeerd naar Nederland. Ja, exact. Die kwam terug met dit enthousiaste verhaal. En toen, wat ik zeg, stonden de kranten vol met de problemen. En toen zeiden van, kunnen we dit niet hier introduceren? Want volgens mij staan we ontzettend veel kamers leeg. En kan dit gewoon een hele toffe ervaring zijn voor iemand die naar Nederland komt. Ja, en toen zijn jullie begonnen in Utrecht. Ja, maar ook. Nu een uitbreiding naar Eindhoven. Hoe gaat dat? Zijn er veel aanmeldingen? Ja, dat gaat goed. We zijn een maand geleden ongeveer opgestart. En we hebben nu denk ik rond de 15 hosts. Het is altijd nog in de beginfase. En mensen moeten altijd even gewend raken met het concept. We willen graag veel informatie hebben, wat ook logisch is. Hè? Want het is niet zomaar iets, iemand die dan bij je komt wonen. En qua studenten, dat geeft vaak al aan wat de noodzaak is. Maar we hebben al bijna 300 studentenaanmeldingen die op zoek zijn naar een kamer. Dus ik denk dat in Eindhoven dat het een groot succes gaat worden. Ja. En de noodzaak is ook heel hoog. Daarom, dat vindt elkaar natuurlijk. En sinds 2019 dus ook in andere steden al meteen. Maar hoeveel mensen hebben jullie dan landelijk, denk je, tot nu toe geholpen of kunnen helpen? Dat zijn er enkele honderden waar we nu op zitten. Ja. En eigenlijk zijn we afgelopen jaar, in 2022, zijn we landelijk gaan uitbreiden. Ja. Dat is eigenlijk het moment geweest dat we ook naar andere steden naast Utrecht zijn gegaan. En het verschilt een beetje per stad ook wat de druk is qua nood. Maar ik denk dat we nu ook op iets van 10.000 studentenaanmeldingen zitten inmiddels. Mm-hmm. Dus ja, dat is voor ons 10.000. Ook wel een belangrijk teken dat er ontzettend nodig is. En dat er nog het probleem er is. Ja, ja. Want je hoorde net in die reportage eerder in de uitzending van Meerte dat er niet heel veel mensen een student willen opvangen in hun huis. Merk jij dat ook? Nou, we denken dat het concept het is geschikt voor mensen die het ook leuk vinden, hè, die ervoor openstaan. En dat zal lang niet iedereen zijn, maar er zijn heel veel mensen die het eigenlijk best wel gezellig vinden om iemand thuis te hebben. Die bijvoorbeeld met stijgende energiekosten, of op het moment dat de kinderen het huis uitgaan. Dat je die energiekosten kan delen natuurlijk. Exact, ja. Ja, vanuit de overheid kun je tot 5800 euro belastingvrij aan verhuur verdienen op het moment dat iemand bij je komt inwonen. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke mooi bedrag als je dat uitrekent wat dat per maand is. Ja. Hè, voor je besteedbaar inkomen. En zo zien we bij wat oudere mensen, maar ook jonge koppels zien we tegenwoordig. Die zeggen, ja, we hebben net een woning gekocht. En qua hypotheek en hoge lasten. Ja. Ja. En we willen eigenlijk nog wel een keer lekker op vakantie kunnen. Dus voor ons is het een ideale middenweg, hè, voordat er eventuele gezinsuitbreiding komt. Dus eigenlijk is het ook, want in mijn hoofd heeft het nog altijd een beetje een stoffig imago. Dat je bij een ouder stel bijvoorbeeld in een huis woont. Inderdaad, empty nest-achtige situatie, kinderen zijn de deur uit. Maar dat is eigenlijk, het aanbod is eigenlijk steeds diverser aan het worden. Zeker, ja. We hebben legio van voorbeelden waar we het ook echt in gezinnen hebben. Met jonge kinderen thuis. Of waar de kinderen meteen een oppas. Maar dat wordt ook vaak gevraagd, hè. Zou het ook mogelijk zijn, ja, dan wel op huisdieren, dan wel op kinderen, zeg maar. Of daar af en toe nog wat een oogje in het cel gehouden kan worden. Dus dat komt zeker voor. En we zien inderdaad, ja, naarmate dat het, denk ik, dat het gaat groeien, dat het steeds gebruikelijker gaat worden. Dus het is ook onderhevig eigenlijk aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dus een energiecrisis of een vergrijzing, waar we natuurlijk tegenaan zitten. Ja, dat zijn hele belangrijke factoren. Ik denk, de grootste overweging nog van mensen, die vinden het ook gewoon leuk en gezellig dat er iemand komt wonen en het financiële stukje. Ja. Het is altijd een beetje een dubbel motief, zeg maar. Hè. Ik vind het fijn, hè, om een stukje financiële wat inkomen, extra inkomen. Ja, extra inkomen te hebben. En naast gewoon gezellig, of mensen die we ook horen zeggen, ik heb zo'n grote woning en er staan gewoon twee kamers, staan gewoon altijd leeg. Ja, ik lees in de krant dat studenten in een tent moeten slapen. Ja, kom dan maar bij mij, zeg maar. Ja. En dan het argument wat ook net werd genoemd over dat stukje privacy, dat is wel eentje die we wel veel terug horen, dat mensen daar ook over twijfelen. Maar in de praktijk zien we dat mensen eigenlijk, nadat ze eenmaal gestart zijn, eigenlijk altijd een nieuwe student willen, omdat ze het gewoon heel leuk vinden. En dat eigenlijk in de praktijk heel erg meevalt. Hè. Zoals Vincent net ook beschreef, als je goede afspraken maakt, hè, dat het eigenlijk altijd wel goed gaat. Ja. En ze hebben ook voorbeelden van host of kameraanbieders die zelfs met de student bijvoorbeeld naar Scheveningen gaan om in Dreuzenrad te gaan en uitjes gaan doen. Ja, we hebben echt ontzettend veel van die leuke verhalen. Vincent, heb jij al een uitje met Jonas gehad? Nee, ik heb geen uitje. Nou, ik ben de eerste de graduation show van de Dutch Academy hier. Oh, ja. Ben ik wel met hem toe gaan. Ben ik met mijn ex-partner gegaan en met de kinderen en hij is gewoon meegegaan. Dat was het uitje wat we hebben gedaan, maar dat was superleuk, moet ik zeggen. En Jonas woont sinds augustus, vertelde je, bij jou in. Ja. Tot wanneer is de afspraak? Ik denk dat hij eind van deze maand weggaat. Oké. Okay. Dan gaat hij terug naar Duitsland. Ja. Ja, en wat ga jij dan doen? Ik ga wel weer op zoek naar een nieuwe bewoner. Want het is eigenlijk heel positief. Ja, absoluut. Nee. Ik ben er heel positief over. Ja. Ja. Ik moet misschien zelf ook een beetje kijken, nou ik de eerste ervaring heb moet ik kijken of ik mijn huis een beetje weer aan ga passen. Als ik weet dat ik het wat meer structureler ga doen, dan is het ook interessanter om dan misschien wel iets van een keukentje ergens in te richten. Ja. Want ik zie ook wel dat het wel fijn is voor studenten om dat te hebben. Ja. Alleen ja, om dat de eerste keer aan te gaan leggen voor misschien maar één keer, dat was wat overdreven. Ja. Maar daar ga ik wel over nadenken om dat dan misschien anders te doen. Ja, ja Joost, jij zit in stemmen te klikken. Ja. Nou, dit horen wij ook heel veel terug. Hè? Dus mensen die het dan eerste keer proberen en die zeggen, nou, we proberen het de eerste keer voor 3 of 6 maanden. Stellen een camera ter beschikking. En uiteindelijk zeggen ze, nou, we hebben die hele zolder ook vrijstaan. We zetten daar een douchecabine neer, een wastafel en een magnetron. En is het gewoon een vast element in het huis. Ja. Dus dat zien we heel veel terug. Ja. Ja. Joost, ben jij er al aan toe om een student op te nemen in je huis? Ik zou het graag willen. Alleen ik heb zelf letterlijk niet. Ik woon met z'n tweetjes op 50 vierkante meter. Dus dat zou wel heel knus worden. Toch dat element privacy. Ja, maar dan XL. Ja. Ik ben net de studentenhuis ontgroeid. Dus ik hoop dat ik nog. Als ik de ruimte zou hebben, zou ik het wel leuk vinden. Maar ja, nu helaas 1 slaapkamer. Dus dat... Ja, dat wordt niks. Ja, dat wordt heel intiem. Ja. Is er ook wel eens een, komen jullie ook wel eens een mismatch tegen? Bij Husby Housing? Ja, weinig. Maar dat is wel eens voorgekomen. En, een grappig verhaal daarin is, dat was bij een bij mijn vrouw thuis die vegetarisch was. En we hadden daar een Spaanse dame mee gematcht. En die hield er ook een mediterraans dieet op na. Dus dat was heel vaak om 11 uur 's avonds nog even een biefstuk of een steak bakken. Een berikootje. In de woonkamer. Hoezo is deze match ontstaan? Dit is natuurlijk niet goed uitgezocht. Klopt, dus dat hebben we ook verbeterd daarna. Dat was ook, toen we dit terugkregen, dachten we, oh ja, dat is wel een hele belangrijke in qua normen en waarden wat je daarin moet meenemen. Maar ja, dat hebben we dus opgelost. En dat, dat was toen niet helemaal een match, nee. Ja. Het is bijna einde van de uitzending. Ik vraag ook altijd, stel je bent de minister van Volkshuisvesting aan onze gasten. Vincent, stel je bent de minister van Volkshuisvesting. Zou je iets willen veranderen aan de huidige regels? Of is er iets waar je tegenaan loopt waarvan je zegt, nou, dat zou wel even anders kunnen? Ja, misschien moet je kijken naar iemand zijn registratie in het dorp waar hij woont. Want dat kan consequenties hebben voor ergens anders waar hij even weggaat. Ja. Dus de regelgeving moet je soepel maken. Ja, iets flexibeler. Ja, dat denk ik dat wel fijn zou zijn. En misschien zou je mensen nog wat meer kunnen stimuleren om dit te doen. Hè? Door ze nog meer te helpen. Dat kan financieel zijn, maar ook door te laten uitproberen. Of nog beter de studenten en de verhuurders te begeleiden daarbij of zo. Dat zou dan misschien een mogelijkheid zijn. Ja, Joost, kan jij nog wat aanvullen daaraan? Wat jij prettig zou vinden? Ik denk dat een heel belangrijk stuk is informatievoorziening. Veel mensen die hebben bepaalde ideeën of een soort van vooroordelen erover, terwijl dat in de praktijk heel erg meevalt. Vaak denken mensen dat iets niet kan, terwijl dat eigenlijk wel kan. Dus een stukje informatievoorziening. En ik denk vanuit hypotheekverstrekkers en woningcorporaties. Daar kan ook nog wel meer op het gebied van informatie en ook ruimte te bieden aan mensen om een kamer te kunnen verhuren. Ik denk dat dat de 3 elementen zijn. Die verbeterd kunnen worden. Ja, waarmee we de boek kunnen oplossen. Ja, Vincent en Joost, dank voor jullie komst naar de bus. Tot hier, 5 dagen voor vandaag. Morgen een mogelijke andere oplossing voor het woningtekort hier in Eindhoven. Tiny houses, een soort wonen in een vakantiebungalowtje. De gast is dan Katja Heidweiler. Zij bouwt haar eigen tiny house. En hoe dat gaat, dat hoor je morgen. En voor nu een hele fijne avond. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Vloerverwarming. Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Comfortabel.